У 12 раздзеле дабравесця паводле Лукаша мы чытаем цікавыя словы Ісуса Хрыста. Не бойцеся тых, хто забівае цела і потым не могуць нічога болей зрабіць. А кажу вам, каго баяцца. Бойцеся таго, хто пасля забойства можа ўкінуць у гіену. Разумеецца, у кантэксце Хрыстос гаворыць пра Бога. Інакш кажучы, чалавеку трэба больш баяцца Бога, чым людзей, бо ён можа адправіць любога з нас у гіену. Гіена – гэта грэцкі тэрмін, што перакладаецца на беларускія словы «апраметныя» альбо проста «пекла». Заўважма, што Біблія вучы, што хаця цела чалавека памірае, ягоная душа працягвае свядома існаваць і можа папасці або ў месца пакарання, або ў месца ўзнагароды. Сёння мы звернем увагу на тое, што ў Біблі гаворыцца пра месца пакарання. У святым пісанні рэчаіснасць пекла перадаецца рознымі словамі. Напрыклад, у габрэйскім арыгінале старога запавету ўжываецца слова «шаол» і ўказвае на месца, дзе знаходзяцца чалавечыя душы, якія пакінулі свае целы. Габрэі разумелі, што шаол ёсць упадзіна ў зямлі. У новым запавеце ў грэцкай мове ўжываюцца два тэрміны «гадэс» і «гіена». Яны нясуць адно асноўнае значэнне – месца, дзе знаходзяцца душы памерлых людзей. Маючы гэта на ўвазе, нам цікава чытаць у новым запавеце пра двух людзей, якія на зямлі зналі адзін аднаго і сваім часам памерлі. Хрыстос расказвае, як у замагільным жыцці – яны зноў адзін аднаго бачаць, але паміж імі распасціраецца надта вялікая бездань. Адзін быў жабрак, Лазар, другі багач. Калі яны жылі на зямлі, багач не дапамагаў жабраку, хоць і бачыў яго, калі ён ляжаў у струпах каля варотаў, што вялі да шыкарнага дома багатыра. Жабрак быў гатовы накарміцца крошкамі, што падалі са стала багацея. Відаць, ён мог бы прыняць жабрака і салідна б накарміць яго, але аб тым ён не думаў. Абодва памерлі. Лазар быў унесены анёламі на ўлоне Абрагама, і яму там сталася прыемна і радасна. Багач памёр і таксама перайшоў у замагільнае жыццё, але ён папаў у пекла і там жа мучыўся ад полымя. Будучы ў пекле, багач пакутаваў і жадаў, каб нехта прыйшоў да яго з кроплямі вады, каб ахаладзіць ягоны высахлы і апечаны язык. На зямлі багатыр жыў толькі для сябе, пра Бога не думаў і не дапамагаў беднішым за сябе. Абрагам сказаў багачу: «Згадай, што ты атрымаў ужо добраснае тваё ў жыцці тваім, а Лазар ліхое, цяпер ён тут суцяшаецца, а ты пакутуеш». З гэтага відаць, што памерлы ідуць у адно з двух месцаў. Месца для праведнікаў тут жа называецца улоннем Абрагама, месца для грэшнікаў — гіенай. Будучы з Абрагамам, бядняк цешыцца дабраславеннямі і радасцямі неба, а ў гіене былы багацей пакутуе. У новым запавеце больш за ўсё ўжываецца грэцкае слова «гіена» са значэннем пекла. Тэрмін гіенна выйшаў з даліны сыноў Энома, калі старажытныя габрэі, якія выконвалі абрады чалавечай рэлігіі, ахвяравалі дзецьмі ў пакланенні паганскаму богу Малоху. Гэтае месца карысталася вялікай знівагай. У дні Ісуса Хрыста даліна Энома знаходзілася за сценамі Єрусаліма, і габрэі ў той час кідалі смецце туды, дзе заўсёды гарэў агонь, і чэрві пастаянна карміліся выкінутай гнілой ежай. Гэтае месца габрэям сімвалізавала пекла, месца, куды пойдуць усе нераскаяныя грэшнікі і будуць там жа пакутаваць. Евангелістам Маркам запісаныя словы, выказаныя Ісусам Хрыстом пра гіену пекла. Ён сказаў, што калі нейкая частка цела, як рука, нага або вока, спакушае цябе, трэба адаткнуць тое, каб не папасці ў пекла, а з адрэзнай часткай пайсці ў жыццё вечнае. пра гіенну пекла, ён сказаў, што там чарвяк не памірае і агонь не гасне. З гэтага мы разумеем, што пекла будзе месцам вялікіх пакутаў тым, хто будзе пасланы туды. У святым пісанні мы сустракаем яшчэ адно слова са значэннем пекла. Это слово «тартарус», и относится до места, где непослухмянные Богу анёлы были отправлены при житті Ноя. У другим послании апостола Петра мы читаем слово, что Бог повязал непослушных анёлов кайданами пякульного мораку. Это значит место, где яны трымаются до часу великого суду. Калі мы читаем 20-й раздел книги «Открыццё», дык сустракаем апісальную фразу «возера вогненая». Пекла будзе месцам агню, дзе целы гараць, але, відаць, не дагарваюць да канца. Пра багача сказана, што ён быў у гіене пекле ў пакутах, і што ён жадаў, каб той жабрак быў пасланы да яго з абмочаным вадою пальцам і ахаладзіў яго на язык. Такое описание пригадывая нам, что посланные туды души будут покутывать и, видать, физично отчувать это. Але цікава и тое, что у 22-м разделе «Добровестия по воде Матфея» пишется, что пекло так само будет местом темры, где будет плач и скрыгат зубов. Тут же, напевно, мается на увазе огонь іншого кшталту. Дзе грэшныя пажаданні прысутных, там жа застануцца заўсёды незадаволенымі. Замест любові ў пекле будзе толькі нянавісць, і душы будуць існаваць і адчуваць адзіноцтва замест сяброўства. Апостол Павел піша, што прыйдзе той дзень, калі Ісус Христос вернецца з неба на зямлю са сваімі моцнымі анёламі ды з агнём. Ён адпомсціцца тым, хто ў зямным жыцці не спазнаваў Бога і не ўпакорваўся ў ягонай добрай весцы, і адправіць такіх на вечную загубу ад аблічча Господа і ад славы магутнасці ягонай. У старазапаветнай кнізе прарока Даніла сказана, што многія прачнуцца, і з іх адны пойдуць на вечнае жыццё, калі іншыя на вечнае паганьбенне і пасарамленне. Нічога радаснага або шчаслівага мы не адчуваем у такіх апісаннях, што значыць, нам трэба пазбягаць такой канчыны. Якім спосабам пазбягаць пекла? Праз асабістае вераванне ў Ісуса Хрыста, які стаўся нашым заступнікам перад святым і праведным Богам, і праз паслушэнства яму. Багаслоў Ян напісаў, што для веруючага сведчанне ад Бога ў тым, што ён жа даў верніку дар вечнага жыцця, якое знаходзіцца толькі ў ягоным сыне Ісусе Хрысце. І той, хто верыць у сына Божага і мае яго ў сваім сэрцы, мае вечнае жыццё. І кожны, які мае Ісуса Хрыста за збавіцеля, народжаны ад Бога і паўторна не грэшыць, бо пакінуў грэшны вобраз жыцця. Ён выйшаў з-пад улады сатаны і цяпер жыве пад кіраўніцтвам і з дапамогаю Збавіцеля Хрыста. Ён жыве толькі для славы Божай. Христос сказаў, што хто любіць мяне, той следуе слову майму, і Отец мой палюбіць яго, і мы прыйдзем да яго і прыстанішча ў ім створым. Вера ў Хрыста і паслухмянасць яму – вось гэта неабходна для кожнага з нас. Але што здараецца пасля таго, як веручы ў Хрыста памірае? Можа, блізкія ягоныя плачуць на зямлі і праводзяць паховіны, упускаюць цела ў зямлю, а душа верніка ўжо пайшла да Бога. У паведамленні пра Лазара і багача мы чытаем, што па смерці жабрака Лазара анёлы прыйшлі і панеслі яго на лоне Авраама. Напэўна, тое самае і здараецца, як толькі душа верніка пакідае зямное цела. Падумай толькі аб гэтым. Анёлы праводзяць, адышоўшы ад зямлі верніка да варотаў неба, прапускаюць яго праз іх, і там жа чакае яго Ісус Христос. Біблія вучыць, што Збавіцель Христос ёсць сапраўдны пастыр, і ён ведае імёны сваіх дзяцей. Напэўна, ён пакліча верніка да сябе, паглядзіць у ягоныя вочы, а вернік убачыць у вачах Збавіцеля боскую спагадлівасць, любоў і радасць стае прычыны, што яшчэ адно з ягоных дзяцей увайшло ў нябесныя прыстанішчы. Вернік упадзе на калені перад Збавіцелем Хрыстом, падзякуе яму за ўсё, што Збавіцель зрабіў для яго, калі вернік жыў на зямлі. У адкрыцці Яна Багаслову мы чытаем пра тое, як Ян пачуў гучны голас неба, які казаў, што скіне Бога з людзьмі, і ён, гэта значыць Бог, будзе жыць з імі. І сам Бог з імі будзе Богам іхнім, і ўтрэ Бог кожную слязіну з вачэй іхніх, і смерці не будзе ўжо, ні плачу, ні енку, ні хваробы ўжо не будзе, бо ранейшае прайшло. І вернікі будуць памятаць тых, з кім сябравалі на зямлі. Апостол Павел напісаў, што калі нашыя блізкія і дарагія нам сябры адыходзяць з зямлі, мы, якія застаёмся тут, не павінны сумаваць, бо калісьці ў будучым мы зноў сустранемся з імі, спазнаем іх у нябесных прыстанішчах і зноў увойдзем у цесныя стасункі з імі. Біблія вучыць, што вернікі будуць хадзіць у Божым святле, бо ў небе не будзе ночы. Яны будуць праслаўляць Бога і радавацца навекі вечныя. Паважаны слухач, як ты ставішся да Ісуса Хрыста, да Бога і ягонага слова? Ці звяртаеш сур'ёзную ўвагу на ўсё, што гаворыцца ў Біблі пра Бога і твой лёс? Калі яшчэ гэтага не зрабіў, пачні чытаць Біблію і хадзіць на набажэнствы тых, хто растлумачвае ейны змест. Папрасі, каб Господ Бог павёў цябе да тых людзей, якія дапамогуць табе разбірацца ў духоўных праўдах, якія адкрываюцца на старонках Біблії. У кнізе пророка Езекіля мы знаходзім вельмі трапныя словы, якія былі ўпершыню выказаныя старажытнаму ізраільскаму народу, але якія таксама павучальныя для кожнага з нас. «Адкіньце ад сябе ўсе грахі вашыя, якімі грашылі вы, і стварэце сабе новае сэрца і новы дух. І навошта вам паміраць, доме Ізраіляў? Бо я не хачу смерці таму, хто памірае, кажа Господ Бог. А навернецеся і жывеце».